É bobó, é bom, é bobó, ai é bom, sué. E a orquestra é suave. Ezalaka incompréhensible à famille à Mobali, maman à Mobali, à l'igui, moi si à moi d'Adaïté, à commissaire Batao, maman, y'en sauve qui l'a colatao, maman, y'en paie à l'igui à l'atao, maman, y'en sauve qui l'a consombao, maman, y'en paie à l'igui à sombao, maman. Surtout ce qui a sengi bongo da mwana na ye, ce qui a pesi ete o mama, akanisi denga e na conseye mobali, a ebisi ba sebe ki e nanga. E komina ba sebe ki e komina ba nganga, nganga a pesi bango kisi e mama, po balongo langa li bala o mama. Onde kuna bango apesa kabango nyoso balingi Yangai didi, yangai didi Kaka kuna bana Mama ya mobali ya koma mbanda na ngai na yebatina te Kaka Libala na yaki Ndongo bandeko Onga libalo yo oh, oh. Na koma ne banda na mama ya mobali na nga bandeko Kona mobali yo ko Masene kilanga ya basi toloba na kate mama To bandanga na mobali na campus Révolution et indibiso na poto Lobi lobi dosongi ki sasa mobali na ngazi nomination Ba famina e ba bukani mboka ba tondelinga no pango Na kona banzu guzomi ya pondu bakolia bandi mangaite Onga ni balo yo oh, oh. Na koma ne banana mama ya mobali na gana ne koe Kona mobali yo Na semeki na maya basi tolo bana kate mama Kona ni balo yo Bokilo nanga ya mwasi biloko yonso na kosomba yepe alingi ya somba e Kaka Soki na lati or blanc yepe alingi ya lata e Magaze yonso na kokota atu na kakombo bandeko e Oh, ngali baloyo, oh, oh Na koma ne banda na mama ya mobali nanga bandeko e Kona mobali yo Semeki na maya basi toloba na kate mama Kona libalo yo Basemeki na ngaya basi batomboka bakangela ngaya elongie Bayaki kosenga mbongo epaya ndeko na bango Dango apimeli bango ngai na meminga mboe Balobinga na pekisi ndeko na bango apesa bango mbongo te Oh, ngali balo yo, oh Na koma ne banda na mama ya mobali na nga bandeko